سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑا گناہ ہے شرک کرنا، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، والیمین الغموس اور جھوٹی قسم اٹھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسری فرمایا، سلاستن لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، تین ایسے بدبخت ہیں اللہ تعالی نہ ان کی فرضی عبادت اور نہ ہی ان کی نفلی عبادت قبول فرمائیں گے. وہ کون سے تین بدبخت ہیں؟ عاق ومنان ومكذب بالقدر. ایک وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، ومنان اور جو نیکی کرنے کے بعد نیکی جتلانے والا ہے، احسان جتلانے والا ہے، ومكذب بالقدر اور جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں.